بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدي حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اور جس وقت کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِظُهُ اور لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہ رہے تھے یہ کہا کہ اے بچے اللہ کے ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ شریک نہ کرنا بلا شبہ شرک کو بڑا ظلم ہے اور یہ مزید وصیت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے خصوصاً امی کے ساتھ کہ اس کی امی نے اس کو اپنے پیٹ میں تھک تھک کر اٹھایا ہے پھر اس کی پیدائش کے بعد اس کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے ان اشکر لی ولوالدی اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے پہلے میرا شکر بجا لا اور پھر اپنے والدین کا شکر بجا لا الی المصیر انسان کو میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے مزید اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اور اگر والدین تجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جبکہ اس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو والدین کی یہ بات نہ ماننا لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ دنیاوی امور میں دستور کے مطابق معروف طریقے سے پیش آنا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور اتباع کریں اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف رجوع کرنے کا پتہ بتاتا ہے پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کر دوں گا پھر وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ اے بچے اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے جو رائی کے دانے سرسوں کے دانے کے برابر ہو اور وہ نیکی پھر ایک چٹان کے اندر ہو یا وہ نیکی کہیں آسمانوں میں اڑ گئی ہو یا زمین کی کہیں گہرائی میں تختصرا چھپ گئی ہو لیکن قیامت کے دن یأت بہ اللہ اللہ اس نیکی کو حاضر کر دے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ باریک بھی اور تمام امور سے باخبر ہے پھر وصیت کی لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ اے بچے نماز کو قائم رکھنا اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا جب تم لوگوں کو برائیوں سے روکو گے تو لوگ تکلیف بھی پہنچائیں گے تو جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں ان کے اوپر صبر کرنا بلا شبہ یہ اونچے امور کی بات ہے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا اور ٹیڑھا کر کے اپنی گردن کو نہ چلنا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھنا اپنی آواز میں بھی میانہ روی رکھنا زیادہ اونچی آوازیں نہ نکالنا بلا شبہ اونچی آوازوں میں سے سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ لقمان سے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہ حکمت فراست دانائی کیسے عطا کی تو انہوں نے 2 وجہ بتائی تھی ایک سچ بولنا اور دوسرا کہ فضول چیزوں سے اجتناب کرنا اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لقمان نے اپنی 10 باتیں بتائی تھیں کہ ان باتوں پر عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس طرح نوازا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کی حفاظت کی, نمبر 2 زبان کی حفاظت کی, نمبر 3 شرمگاہ کی حفاظت کی, اور حلال روزی پر قناعت کی, 4 5 سچ بولا ہمیشہ, 6 بات وعدہ وفا کیا ہے, 7 بات مہمان کا اکرام کیا ہے, 8 بات پڑوسیوں کا خیال کیا ہے, 9 بات فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے کرنے اور سننے سے, اور 10 بات فضول کاموں سے بچایا ہے کرنے اور دیکھنے سے. یہ 10 باتوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت, دانائی, فراست, یہ دین کی سمجھ عطا کی ہے. یہ ساری باتیں اچھی ہیں. بعض رات نے لکھا ہے کہ لقمان جو ہے یہ اصلاً خاندان کے لحاظ سے یہ حبشی خاندان کے ہیں, جیسے کہ حبشی خاندان کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیافاموں میں سے یہ لوگ بہت اونچے گزرے ہیں, جن میں سے ایک لقمان ہیں اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. مہجا, میم ہا اور جیم عین, مہجا, یہ بھی حبشہ تک کے تھے اور بہت نیک پرسا بزرگ آدمی تھے, لوگ دعائیں کرانے ان سے آتے تھے. اسی طریقے سے بعض حضرات نے رابعہ بصریہ کو بھی حبشہ کے خاندان کے ساتھ تعلق جوڑا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی مطلب سیافام تھی. بعض حضرات نے اویس کرنی کے بارے میں بھی بات کی ہے. بہرحال سیافامی سفید فامی کیا نقطۂ نظر ہے, اصل تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے, جس کا ایمان اونچا ہے, جس کے اعمال اونچے ہیں وہ اونچے لوگ ہیں. تو بات ہو رہی تھی لقمان رضی اللہ عنہ کی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقمان کو انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر نفسہ. بعض رات نے بڑی عجیب عظیم بات لکھی ہے, نصیحت کی ہے, اور وہ ہمارے لیے ہے کہ حکمت کی سب سے بڑی اونچی چیز وہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے. حکمت کی سب سے بڑی اونچی چیز جس کو اللہ نے عطا کر دی ہے وہ یہ کہ اپنی نعمتوں پر غور کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے, تو یہ بھی حکمت کی بات ہے, سمجھ اور فراست کی بات ہے. تو آج کے سبق میں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہیں وہ ساری نصیحتیں سب لوگوں کے لیے ہیں, لیکن ایک قیمتی والد, نیک والد اپنی اولاد کو اچھی نصیحتیں کر کے جاتا ہے, اور جو اچھی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے والدین کی نصیحتوں پر عمل کرتی ہے, اور جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ تو اپنے والدین کے ساتھ اس کی محبت عشق کے درجے کی ہوتی ہے, اپنے والدین کی نصیحتوں پر کیسے عمل نہ کریں. اور والدین بھی ماشاءاللہ اس طریقے سے کہ جن کی سالہ سال کیا صدیاں جن کی بعض و نصیحت میں گزری ہیں, جو کل آپ کو بتایا کہ ان کی عمر 400 سال کے لگ بھگ ہے حضرت لقمان کی. پہلی نصیحت یہ کی ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, بیٹے کو وصیت کی کہ اے بچے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کر, کیوں یہ عقیدے کی بات ہے, اور اگر اس میں ہی گڑبڑ ہو گئی تو سارا نظام خراب ہو گیا. میں بتا چکا ہوں سورہ کہف میں جو ان بچوں کی دیوار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے درست کیا تھا کہ ام الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا, وہ دیوار اس لیے ان دو پیغمبروں, 3 پیغمبروں نے درست کی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا, وہ بڑا قیمتی خزانہ تھا جس کی حفاظت اللہ کے پیغمبروں سے کرائی جا رہی ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں, ایک بات جو تفسیر عثمانی والے بزرگوں نے بھی لکھی ہے کہ قیمتی خزانہ یہ تھا کہ اس میں یہ لکھا تھا یا بنی لا تشرک باللہ, وہ قیمتی خزانہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تختی کسی دھات کی ہو, سونے کی ہو, چاندی کی ہو, وہ دنیاوی خزانہ ہے, لیکن اصل قیمتی بول وہ قیمتی خزانہ اور قیمتی موتی وہ یہ تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ, یہ قیمتی خزانہ ہے عقیدے کا درست ہونا. ان شرک لظلم عظیم, شرک بڑا ظلم ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرنا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے, تو یہ انسان اللہ کی مخلوق کو خالق سمجھنے لگ جائے تو کتنا نظام اس نے خراب کر دیا ہے. یہ ساری کائنات, ساتھ درخت ہوں, پتھر ہوں, کوئی بھی چیز ہو, سورج, چاند, ستارے, لوگوں نے کسی نے کسی کو معبود بنایا, کسی نے کس کو معبود بنایا, یہ ساری ہے تو اللہ کی مخلوق نا. تو اللہ کی مخلوق کو جو مشکل کشا سمجھنے لگ جائے, معبود سمجھنے لگ جائے, جھکنے لگ جائے, تو خالق اور مخلوق کے ساتھ تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے کہ انسان مخلوق کو اپنا معبود بنانے لگ جائے. اس لیے شرک کرنا بڑا ظلم ہے. شرک معاف بھی نہیں, دنیا میں تو معاف ہے, جب آخرت میں پہنچ جائے گا بغیر معافی کے تو اس وقت معافی نہیں. دوسری وصیت, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. دوسری وصیت کی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ وصیت کی ہے, انسان کو وصیت کی, اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین ہیں, انسان کا دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ کے امر کے ساتھ والدین ہیں. والدین کا خیال رکھنا, فرما برداری کرنا, ان کو کوئی چیز ضرورت ہے اس کو پورا کرنا. پھر خصوصاً فرمایا حملت امہ وہنن علی وہن, خصوصاً ماں کا خیال رکھنا کہ ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں تھک تھک کر اٹھایا ہے. وہ زمانہ عورت کا بہت مشقت کا ہوتا ہے, فلانی چیز کھانی ہے, فلانی نہیں کھانی, سفر پہ نہیں جانا, سیڑھیاں نہیں چڑھنی, یوں کرنا, اور ایک زمانہ آتا ہے نیند بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ماں تمام مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کرتی ہے کہ تاکہ میرے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو وہ زمانہ یاد کرنا ماں کا, وہ فصالہ فی عامین, اور پھر ماں کا وہ زمانہ کہ پیدائش کے بعد دو سال تجھے دودھ پلایا. صرف دودھ پلانا ہی مشکل بات نہیں ہے, بلکہ اس کا سنبھالنا, اس کا کرنا, نہلانا دھلانا, اس نے تو سارا کام آپ نے رونے کے ساتھ ہی ٹچ کیا ہوا ہے, اور ساری چیزیں ماں اس کے رونے سے سمجھتی ہے کہ یہ آپ پیشاب کر دیا اس نے, یہ اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, یہ اس کو گرمی لگ رہی ہے, اب اس کو سردی لگ رہی ہے, سارا زمانہ. ایک صحابی نے اپنی ماں کو حج کرایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, صرف رات کے ایک مرتبہ جو تو نے اپنی ماں کو جگایا ہے نا دودھ کے لیے, اس کا حق ادا نہیں ہوا. عرض کیا, حضور والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, والدین کا حق ایک صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ مرور دور میں جنگ ہو اور والدین دشمن کے قبضے میں آ جائیں, غلام بنا دیے جائیں, اور تم اپنے والدین کو خرید کے آزاد کر دو, تو والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ادا ہو سکتا. والدین بہت اونچی دولت ہے دوستو, اگر کسی کے حیات ہیں تو دعائیں لے, دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں, یہ والدین کا حق ہے. اور والدین کے دوستوں کا خیال کرنا حدیث میں آتا ہے, یہ بھی حق ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایک ساتھی نے پوچھا, حضرت والدین میں سے کس کا زیادہ خیال کرو؟ آپ نے فرمایا امی کا. اس نے کہا, حضرت پھر کس کا خیال کروں؟ فرمایا امی کا. اس نے عرض کیا, حضور پھر کس کا خیال کروں؟ فرمایا امی کا. پھر عرض کیا, حضور پھر کس کا خیال کروں؟ فرمایا ابو کا. کیونکہ مالی طور پر والد صاحب کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن والدہ کی زندگی کا سارا سہارا تو یہ بچہ ہوتا ہے, یہ بڑا ہو جائے گا, یہ پڑھ جائے گا, یہ نوکری کرے گا, پھر مجھے پیسے لا کے دے گا, میں اپنی خواہش کے مطابق سوٹ خریدوں گی یا اللہ کے نام پہ دوں گی. اور بچہ صاحب جناب جب جوان ہو جاتا ہے, نوکری مل جاتی ہے, شادی کر لیتا ہے, بیگم کو ترجیح دیتا ہے, والدین کو بھول جاتا ہے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. ہر کسی کا اپنا حق ہے. ماں کی بات کو مان کے بیوی پر ظلم کرنا, بعض اس طرح کے واقعات میں یہ بھی جاتی ہے, بعض مائیں بھی تربیت نہیں ہوتی, اور بیوی کی اتنا ترجیح دینا, والدین کو بھول جانا, یہ تو قیامت کی علامتوں میں سے بات کی ہے. تو فرمایا ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے, اور خصوصاً یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کے اٹھایا اور دو سال پھر اس کو دودھ پلایا, فرمایا کہ اللہ نے کہ پہلے تو میرا شکر بجا لا کہ میں تیرا خالق ہوں, معبود ہوں, اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کا شکر بجا لا. دیکھو دوستوں, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شریعت نے کسی انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے, لیکن ایک رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے میں اسلام نے صیغہ امر کے ساتھ حکم کیا, وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے مل. یہاں صیغہ امر ہے, جبکہ اس کو پسند نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بعض دفعہ جھک کے یوں ملتے, منع فرماتے کہ ایسا نہ کیا کرو. تو لیکن ادھر صیغہ امر ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کندھے جھکا کے مل. اونچا مقام ہے والدین کا. تو فرمایا کہ پہلے تو میرا شکر بجا لاؤ اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ, میرے ساتھ تم نے آنا ہے. لیکن یہ مراتب ہیں, ایک اللہ کی ذات ہے, ایک والدین کا رشتہ ہے. آگے فرمایا کہ اگر والدین تمہیں شرک کرنے کے بارے میں یا خلاف شرع کرنے کام کرنے کے بارے میں حکم دیں تو وہ نہیں مانیں, کیونکہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور ادھر والدین کی بات آ گئی. والدین اگر خلاف شرع حکم دیتے ہیں, فرض کرو کوئی والدین کہتے چوری کر کے لاؤ, کسی کا بیل اٹھا کے لاؤ, کیا ایسی مولوی بنے ہوئی ہو, کچھ فلانا کام کر کے ہو, کسی کی درخت کاٹ کے لے کے آ جاؤ, یا شرک کرنے کا کہیں تو ایسی خلاف شرع بات والدین کی نہیں مانی جائے گی. لیکن بات تو وہ خلاف شرع کہہ رہے ہیں نہیں مانی جائے گی, لیکن الفاظ میں بے ادبی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, کہ آپ فلاتتهما شرک کی بات یا خلاف شرع بات کہتے ہیں آپ نہ مانیں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, خلاف شرع بات تو نہیں ماننی, لیکن ایسا نہ ہو کہ مبلغ اسلام بن کے والدین کو ڈانٹنا شروع کر دے کہ تم یوں ہو تو تم یوں ہو تو تم یوں, نہیں, دل نہیں دکھانا, طریقے سے بات کرنی ہے. واتبع سبیل من اناب الی, ہاں ایسی بات اگر والدین کہتے ہیں کہ جو رجوع اللہ کا سبب بنتی ہے, نیک بات کہتی ہے تو واتبع, پھر ان کی بات کی اتباع کرنی ہے. جیسے اب بچہ لقمان صاحب اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں, ایسی باتیں ماننی ہیں. آگے اپنے بچے کو کہا کہ بچے تم جو بھی کام کرو نیکی کا یا برائی کا, اور وہ تھوڑا سا ہو, پھر وہ پہاڑ کی چٹانوں میں چھپ گیا ہو یا آسمان کی فضاؤں میں اڑ گیا ہو یا زمین کے نیچے تحت سرا میں وہ نیکی یا بدی چلی گئی ہو, لیکن یاد رکھو وہ ضائع نہیں جاتے, بھی اللہ قیامت کے دن وہ نیکی سامنے لائی جائے گی. اس لیے نیکی کی کوشش کرو اور وہ ضائع نہیں. اس کو قرآن مجید نے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ میں بتایا ہے کہ بعض دفعہ بندہ سمجھتا ہے چھوٹی سی نیکی ہے, جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ جی یہ سنت ہی ہے نا, یہ بڑا خطرناک لفظ ہے جو یوں کہتے ہیں نا, یہ جی سنت ہی ہے نا. اچھا مطلب سنت آپ کے یہاں کوئی چیز نہیں رکھتی, آپ کا ایمان ہے اپنے پیغمبر پر اور اس کی ہر ادا کا نام ہے سنت, تو پیغمبر پر ایمان ہے اور اس کی ہر ادا ہوتی ہے سنت ہی ہے نا جی, کوئی بات ایسا نہیں. انسان کمزور ہے, کبھی عمل نہ ہو سکے استغفار کر لے, لیکن اسلام کی کسی حکم کو حقارت کی نظر سے حقارت کے جملے سے نہیں بولنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ چھوٹی سی نیکی بھی یوں سمجھ کے چھوڑ دیا جائے کہ چھوٹی ہی ہے, کیا خبر اسی نیکی سے ہماری مغفرت ہو جائے, اور چھوٹا سا گناہ سمجھ کے جرت کر لی جائے کہ کوئی بات نہیں جی چھوٹے سی گناہ ہے چلتا ہے, یہ تو پاکستان لوگ بڑا لفظ ایک برا کہتے ہیں, یہ جو پاکستان ہے جی چلتا ہے, کتنے بدبخت ہیں, اپنے ملک کی خود بدنامی کرتے ہیں. بھائی آپ کا ملک ہے, آپ کا جائے وطن ہے, یہ جائے ولادت ہے, یہ آپ اس کا احترام نہیں کریں گے کون کرے گا. یہ جو پاکستان ہے جی یہ چلتا ہے, یعنی ایک بدنامی کی بات پاکستان کے لفظ کے ساتھ معنون کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ اپنے ملک کا احترام نہیں کریں گے تو دشمنان اسلام کریں گے, جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کا احترام کریں گے, نہیں یہ چلتا نہیں. ہر چھوٹی سی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے, اور چھوٹا سا گناہ کہ وہ کوشش کی جائے کہ نہ کیا جائے, اور جرت ہو جاتی ہے گناہ کرنے پر اور گناہ کرنے پر, پھر یہی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا یہ چھوٹا گناہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. بھائی آگ آگ ہوتی ہے, بہت بڑی بلڈنگوں کو آگ لگ جائے یا ایک انگارہ آپ کا کہیں رکھ دیا جائے, کام تو اس نے بھی وہی کرنا ہے, اس نے بھی بڑا گناہ بڑی آگ ہے, چھوٹا گناہ چھوٹا انگارہ ہے, آگ تو آگ ہے جلا دیتی ہے. اس لیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے, جیسے کہیں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے. آگے نصیحت کی اپنے بچے کو, یا بنیا اقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کریں, امر بالمعروف نماز کی پابندی کریں, لوگوں کو اچھی بات بتائیں, نہی عن المنکر کریں, نہی عن المنکر کریں, لوگوں کو گناہوں سے روکیں. جب لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے, پھر کیا سے کیا القاب کا بھی سامنا ہوگا. وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اس بات کے اوپر پھر صبر کرنا. امر بالمعروف تو آسان ہے دوستو, فضائل کی زندگی دنیا کو سنانا, لیکن نہیں سے روکنا, برے کاموں سے روکنا نہیں کرنا, یہ مشکل کام ہوتا ہے, پھر ناراضگیاں ہوتی ہیں, مخالفتیں ہوتی ہیں, تو اس بات پر صبر کرنا. وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, دوسرے کی طرف سے جب مصیبت آ جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے اور آپ اس پر صبر کریں گے تو یہ اونچا کام ہے, من عزم الامور, بڑے کاموں میں سے یہ کام ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے, باقی بات کل کریں.